már elég kellemetlen alkotás a földön. Nem tudom, hogy miért kellett felvennem ezt a problémás anyagot. Semmi se változik tőle. Ugyanúgy meg fogok halni. Az élet megy tovább. Ez az album annyira felesleges, mint a te létezésed.